He ismu ya Allahul munyurihimu kau jimla munyurihimu nusu. Qasin mim. Zinudeze aya za heshi yoshabainiha. Henda wangamize nafsi ya hawa husuni da kwa tuka mamu'min. Ngeri kahanza. Rijuwa sisi za aya dalilu zangu wa winguni. Ikao zentingo za hawa zijoba kininyamivu. Na kubeshele ya danyumeni la nguha hemuni rehema. Ikati ndo huka walivadingo. Avenge wakathibisha. Shangwa johu jili waneze khabari wakahuzifanya istizai. Ikwa jauna harumai arwi. Nana jendora ameleza uharumu hiyo haina nawe ya zinu za heshima. Hakika uharumu hizo. Ngabo aya dalilu. Shangwa wenji wa hao kwa jekama mu'min. Na bila shaka imula wa hao. Hatukua harumu anchiba mwenye rehema. Na vukuruwe mula wa hao ya paramusa haumwambia. Ndio hae kaumu ya kidhalimu. Uhafira una. Je, ikwatuka na takwa. Hamba, ewe mula wa hangu. Minga mina khawufu yokangwa juli kathibisha. Shifubashangu shike na dhiki. Nuka ulime wa hangu. Tekwa utamkiha. Amengemeshe ya Harun. Na mwaona dhambila hangu. Amengenga mina khawufu yokaya. Wajohu ni rahitwa. Allahu hamba. Asha. Na mwende nyuwaidi. Neze aya miujuza za haku. Hakika nga sisi na nyingarishi yao. Amenge na mwende nyuwaidi uhafirahu na mwambe. Sindu umezahemu la wahuli mengu. Raru mauje uveho wana wa Israila mamoja nasi. Firaun hamba. Akarija hulele uharumuasi na wemna amana. Wabaki uharumuasi na hayo waza ya huumbi wa haho. Wafanya shetu nda wafanya. Na waka mwengu ni mwema hida hasana. Musa hamba. Sizifanya. Hamona waka mwengu ni mwema jinga. Amenge tita uharumani. Unaka na kaufu nani. Shaimo la wahangu hanika hikima na hanijailia sirendeha mwengoni mwemitume na inunde nema unitimbuli yao na ndo hurendoa na wa Israila wakana. Firaun hamba au mwondo mie mwona wahule mengu hamba ni mwona waheze mbingune aru nezilo baina hazo ikangani na uyakinifu. Firaun hambio wa mzingiiza yema nukamtuishia. Musa hamba, imula wahanyu nde mwana waho wadadahanyu watende. Firaun hamba, hakika endume ya hanyu ya rumi wanyu yonyi jifungo. Musa hamba, mwana wahe mashrik ni makhrib, ni baina hazwa ika mkana akili. Firaun hamba, ikahurenge mguito ndami, lazima anjo hurenda mungu ni mwa afungwa. Musa hamba, ihata bengweri kujili ya hangongo. Dalilu za bainiha. Firaun hamba. Enzo nizo ikakuliwe mungu ni mwasi uzi. Musahafu izeba kura ya hahe. Bahi tsorende hanyo haya bainiha. Na hatu wa umhono wa hahe. Bahi utsorende hamwe uha huwa ngalizi. Firaun hambi uwa huwa humkonsi wa enzi wa mzingi za ukaya. Hayakin. Uimba masahiri mjuzi. Onde ya mtowe ni harwe arwe ya hanyu he masahiri ya hahe. Ehe, inga mambisha wa hindi. Wamba, mbe mudara angu yene mananya. Uweheo wa ningo humjini o wambu humjini. Wahere haina mjuzi wa hura masahiri. Awenge, imara masahiri wa mjili ya nahamiyadi ya husi kumjulihani. Uwanduwa mbidwa, inga mjumjili yao. Ilirjo jodunga imara masahiri yeke itoka ondo wa ashinda. Bahiwe imara masahiri wa haja. Wambia Firaun. Ye hakika ngasina zili waika sinde rahunga. Hamba. Naam. Ni hakika. Ninga mjoka mungu ni mwa karibu nami. Musaha wambia. Na mfurize haina mjoka huvuriza. Bahiwa vurize mikabaya hao neze bakwera za hao wamba. Heza nchida za Firaun. Bila shaka sindo wenye huhunra. Bahi Musa havuri zeba kwera ya hahe. Itoreleza zendabu wapanga. Bahi marama sahiri wajivuri za wasujudi. Wamba. Ni amini ya mula wa hule mengu. imulawamu Musa na Harun Firaun hamba amin amini kabla ne jamnikanya idhini ihakika wende mhuwa hanu ikawa hamsume sani ya masahiri bahinga mjomu wana itihale lazima mjomu nguwa nemi hono ya hanyu nemi diya hanyu hekinyume na lazima mjomu nembesa nyinyo mfipia wamba kumabwara bila shaka uhahemu la wahatu urijo hurejei hayakini singari tumainiyo hukaimu la wahatu mjore fufirlia zikhala tuizahaku ukari kando wa mwando wa hema mu'min narisisi za Musa ukaya uhavu masihu wenu waruma wahangu bahakika mjohu dungwa bahifiraun haveho wa ningo hunjini wa wanduhu njini hawambia ni hakika walamna ikundi mba mintinti ni hakika waliheza usiu na sisi jamiri kufanya hadhari bahiri watuwa haruma mabustani na majiso ya zinyoaji na hazima na makayo ya hishima hena mnaiyo na rizirithisha wana wa israeli bahiwa wadungu humtuho wa helejua bahiwa ze jamazo mbili za onana wambu wa Musa wamba ihakika risa lidirikiwa Musa hamba asha bila shaka nga mimine mwala wahangu ujoni wakua bahiri sisi za Musa ukaya rimai bahari heba kwera ya haho bahiha nisiha na haina bakia litoka jingu la mlima avengeri tengeneza wa asaya na rivukisha Musa no wakao na yonzi pia kisharizo mesao wa asaya hakika harumaiso ngavo aya dalilu na uwenji wa hao kwa jakama mu'min ni mula wahaho ni mtukufu harumanchida mwenye rehema na wasomeze khabari za Ibrahim uyambia mbaba hahe nekamu ya hahe yeba munga muambudi yao hindi wamba ngari ambudi yao maswanamu na ngari funga tanao nao daima hamba yengu amwishi yao nyeka mnombo haunga ya mfaidishi yao ni hau ya dhuru wamba shari hunduwa baba hatu wafanya uhena mnaiyo hamba anga mnonao isho maka huambudia nyinyo wa baba hanyu watende bahie hakika oma adui wa hanyu badie mwana wa huli mengu ikawo nde ya niumba naende oni okowa naende unidi iso uninoso nekanga mimwade yende univoneso naende jonifisha kisha nihuishe naende onitumainiyo kangu jonifufulie makosa ya hangu osiku wa hedini ewe mwana wangu nikusudie hukumu hikima unitanganya mino wangu wema unijaindie mfungula mwema haruma wajao unijaindie mwongoni mwawarithaji wahembe mwoya neema ukufirlie mbaba hangu hauka hakika hakamwengoni mwawapotea wala utini huzunisha usiku wajohubaithiwa na usiku mali wala wana watojofaidisha badi ya ajili ya Allahu na muwa mwema nembe mungejute ngele ziziwa uwenza takwa ni jahannama ngejute ngele ziziwa uwapotefu na ngwajuha bilwa wa undavi wa umaka huambudia badala ya Allah angwajoshinda wa msaidie ni hawajisaidie ahingwajohu vuriziwa uharumono wapotefu nilijeshi la iblisa unzipia wajuhaba na uwashinda na uharumuo wallahi rika haruma upotefu wa bainiha urakum nintanisani nemo la waholi mengu na kuyari poteza ikatile mafujari araha kariti na uriveshelea wala manzani wasihuzi ingeri choreja iduniani rika mungu ni mwema mu'min hakika harumizo nabu aya dalilu so wenji wa hao kwa jakama mu'min na hakika imula wa hao yende ya tukuha harumanchida mwenye rehema itonu ya Nuhu wakathibisha imtume wakati mwana ya Nuhu ya wambia yeka mtuka na takwa hayakini mimtume mkaminifu ufungwanyi amengena mkena takwa ya Allahum nitoi na mintu muzi sani zilibwa hizo hayakini ya zilibwa zahangu hahemula wahundi mengubahi abenge na mkena takwa ya Allahum nitoi arijuka huu amini na abuhudu wanu wansini hamba aye ilmu ya hangu hindi ninizu waka hufanya ni hakika ya hisabu ya hao zoza hemula wahangu ekanga muhisio na miti wa udundi za ima mu'min na miti ya kati mhadharisha jia bainiha wamba ikakujara mtibonu lazima ngojo kamwe mwoni mwa jufuli wabwe hamba ewe mula wahangu ikamu ya hangu wanikathibisha abenge hukumu baina hangu ne baina hao hukuma ya mwiso univukishe mimi no wano ona miharwe mamu'min bahiri mvukisha yenu wakao nae harumale jahzi la jaya kishari zomesa waba kisha baada yavo hakika harumizo gavu aya dalilu cha uonji wa hao kwa takama mu'min na bila shaka emula wa haho yende ya tuku harumanchida mwenye rehema adu wakathibisha emtume we mwananya ugu udu ya wambia yeka mtuka na takwa hayakini mindu na mamini fufungwani abenge na mke na takwa ya Allahum nitoi na mintu muzi sani ziliwa hizo hayakini ya ziliwa zahangu duhahe mula wa hundi mengubahi anga mwa hao juma haina bahanu vajushilia aya andama hauto jifurahisha na ujinika uwasi ilike la anla ngamduye nshimilele Nika nga mshamiri yao nkodo nga mshamiri yao kijabari Amengena mkena takwa ya Allahum nitoi Na mkena takwa ya uwaikao Mshangiri yoni nizo mjuwao Hamshangiri yaani hazinyama na wana Na magustani na magusto ya maji Hayakini minga ni mkufi yoni usiku wanda mziro Wamba Yusa wa hufuwasi Ikahuri ya uzia Haukuja kamwe ngoni mwa wafanya mawaidha. Inuke jakaye kati huluka ya huwambu watende. Na sisiti wa mwambigulwa. Na hivyo mkathibisha. Riwangamiza. Hakika uharumizo. Ngabo aya dalilu. Nowe njindao kwa jakama mu'min. Na bila shaka imula wa hahunde ya tuku haharumanchida mwenye rehema. Tamuudu wakathibisha mitume. Uwe mwana nyaoswali ya wambia Yeka mtuka na takwa Hayakin Mimtu memanini fufungwani Avengena mke na takwa ya Allahum nitoi Na mimtu muzi sani zili wahizo Hayakin ya zili wazahangu Duhahe mula wahule mengubahi Anga mjuka huramsi wa haruma amani Nezilo hunu Harumema bustani na majito ya maji Na mimea na mitede ikao Isho shito wao sho nyinde bavu Ne milima nga mwisi huwao majunda hautaalamu Arenge na mke na takwa ya Allahum nitoi Walau titoye amri ya hema kwenye isra Ikao wasababisha ufisidifu hamwe angi watu hurekebesha Wamba Wetie kati mwengu ni mwema ramasahiri Wetie kati mwanada muhamandasi Amenge, mere aya dalilwe kako ni we mwangu ni mwasi huzi. Hamba, inunga mianche, njimu wakati wa huma, vanyunga nyo wakati wa hanyu harumawa usiku julo hao. Walamti ikomee hambi, watinizu nga mjohere wa adhabu ya usiku mziro. Chawa iuwa, amenge washelewa wa ujina sibia, amenge warengwane adhabu. Hakika uharumizo, ngabo aya dalilu, nowe njindao kwa jakama mu'min. Na bila shaka imola wa haho yende ya tukuha harumanchida mwenye rehema. Ikaumu ya lutu wakathibishe mitume, uwe mwana nyao lutu ya wambia, yeka mtuka na takwa. Hayakini mimtume mamini fufungwani, amenge na mke na takwa ya Allahum nitoi. Na mimtume zisa nizili wa hizo. Hayakini yezini wazahangu, kazibu yekati nuhahe mula wa haule mengubahi. Anga mwendele ya wanaume wa haule mengu, mbantishwe mula wahanyu ya mumbiani wa kewambu wa shewahanyu. kumbe nyika umuitumbifu mpaka wamba ikalu tukujaransi lazima ngojoka Mungu ni mwa jutolo mji hamba miuhusiana na amali ya hanyu ami Mungu ni mwa tukiwaonio ewe Mola wangu nivukishe mine ahli yangu nizowafanyao amenge rimvukisha yene ahli ya heo nsipia hadi mbuko kwa harmoa baki hodingoni kisha nitanganyo wa ndoaji viwanyesi za mfuwa hojumwao ayu mfuwa mbinyi kadea hoa hadharishiwa hakika harumizo ngavu aya dalilu nongo njindao kwa jakama mu'min na bila shaka imula wa hako yende ya tuku haharuma nchida mwenye rehema wanduwa al aika timirini wakathibisha imitume wimana nyawusu aibu ya wambia yeka mtuka na takwa hayakini mtume amini kufungwani amengena mkena takwa ya Allahum nitoi na mtumuzi sanizili wa hizo izili wa zahamu kazite katino hahemu la wahunde mengubahi na mkamilishezi wimo wala mtike mungoni mwalisa ukhasara mbime hawisa ni wanyongoha wala mtiburio wanadamu yesha hao wala mtitimbembi harwe arwe mweneza ufisidifu na mke natakuwa ya uweikao hamungu ninezumbe za kende wamba wetie kati mwengu ni mwemara masahiri wetie kati mwanada muhamadasi nangaridwa niyo hukawe mwengu ni mwema mandrabo amengeri sisi zaipandesha mbingu hojumwasi shijoha nguha hawinguni ikakweli we mwengu ni mwasibuzi hamba imula wahangu ndemjuuzi ya hizo mrendao amenge wakathibisha amenge warengwa ni adhabu ya hausiku wa adhullat mvuli mudu hakika ikande adhabu ya usiku mziro halisi hakika harumizo ngavu aya dalilu mwenji ndao kwa jakama mu'min na bila shaka imula wahahu yende ya tukuha haruma nchida mwenye rehema na bila shaka ya Qur'ani yumsisi wa hemu na wa haule mengu ya sisi wa neruhu mitukufu aminifu harumumu wa haho ili uke mwengu ni mwahadharishaji hauli menuha ya shiara ya bushabainiha nishongishu harumwezi ya zaatende akejaka aya dalilu ya hukaijula ne maulama wa huwana wa israeli wa ijuwao hata bengwe risisi za bangu ya mbucho mgarabu hawasome ya ayo kwa jajwa iamini hena mna iyo dura ipia harwemi ya hema fujari kwa nahu iamini hata mpaka one ya adhabu kadi awe ngenge juwa jidia hakafu la hali yoka kwa tuhisi na nguwa juu hamba ingari jujuari nikiwa mhula anga juu harakishiwa ya adhabu ya haku anga unuhukare wa sterehisha maha kisha wajili wanizowa nikiwa emiadi izo wakahu sterehinga juu wafaina mba urongozi na karijangamiza mji ikati nuhukawa kana mhadharishaji yake mweshelezizaji na karijaparu kathu adhimu ni Qur'ani keja sisiwa ni mashaitwani na zoti za hao wala kwa jajo shinda hakika hao wavura huishia amenge utiunde Allahu pamoja na mgundwaji utijoka mungoni mwandu wadhibulu hao na hadharisha za jamaa za hao za karibu usisele pihola hao hao wa udunga harumema mu'min ni kawa huwa ansibahiamba minga ni jebu uso nizo mfanyao na tawakali wa hahea tukuha haruma nchida mwenye rehema uya huu nao wakati uhimao ni midiso ya hanyu weno wa sujudi yao hauka uonde mshinzi mjuzi anti mjuze ni uhawe mashaitwani wasi hao usi hajuma haina mfanya madhambi mwandandrabo wa halao na shishio no wenji wa hao umwa mandrabo no wavanzi wakofu wa dunga no wapotefu akujaona ukaoto jipafe nda haruma haina bonde na wo habaizo watu kufanya badi wao ikao wa amini wafanyo amali njema na udhukuru Allahu hakuu na uwaniaima Islamu baada wa dhulumiwa na wadhulumu yetihalengwa juhujua ama rejei makadendo wa juhurejei